Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Nagy Magyar Hortobágyom, ahol a híres betyárok tanyáztak, akikről annyi nóta szól, mint például a... ezt hagyjuk. Szóval mikrofonommal itt körülnézek a pusztán, a betyár életbe. A betyár életbe fogunk bepillantani. Hát milyen is lehetett ez a híres betyár élet, vetődik fel bennünk önként szinte a kérdés. De... véletlenül, ha jól látom, éppen erre tart Geszten Jóska, igen, Geszten Jóska, ide van fölírva neve, néhány kedves, szimpatikus haramia társaságában. Kérdezzük meg őt magát, milyen is volt az a betyár élet, mik voltak a betyárság hétköznapjainak a legfontosabb problémái. A népszerű betyár, kedves hallgatóink, lassan közeledik a mikrofonunk felé, fehéren villogó gatyában, mintha a patyolat mosta volna ki. No, hát itt is van már mellettünk, kedves Geszten Kartás, lépjen egy kicsit közelebb így, hát mindenki jól lássa, hallhassa, helyesbitek hallhatja. Szóval, amit mond, ugye, hát kedves Geszten Kartás, akkor mutatkozom betépen a Magyar Rádió hallgatóinak. Geszten Jóska vagyok, szolgáltuk a betyár. Köszönjük szépen, és most talán mondjuk a többiek is mondják meg a becses nevüket, a többi kartás, akit körülöttem. Milfajt István? Mugor Vince. Papandor. Na hát, most már mindenkit ismerünk, és most mondd nekünk, kedves Pista vagy Jóska, egyetlenem, hogy mi is volt a ti mesterségetek lényege? Hát, igen, igen, hát ugye raboltatok, utonáltatok, és gyilkoltatok, ha muszáj volt. Hát, ha nagyon muszáj volt, akkor igen, ha muszáj volt. Nagyon helyes. Na, és most, drága egyetlen aranyos Gézám, vagy Józsikám, te mit szerettél jobban? Rabolni, vagy esetleg utonálni? Úgy kérdezni, melyik volt inkább kedvedre? Hát, én nem voltam válogatós, amíg jött. Értem, szóval megfogtad a munka végét, és ha mondjuk, kedves Pista, vagy Jóska, szóval, ha jött a hóvégi hajrá, hát akkor ugye rávertél. Rávertem én mindenkire, akire csak lehetett. Kedves hallgatóink, kedves Geszten Jóska, csak a gazdagokra vert rá. A szegényektől nem vett el semmit, ugye Jóska? Nem, mert nem is volt nekik semmiük. Hát bizony, kedves hallgatóink, ez akkor úgy volt még, hogy a szegényeknek, azoknak nem volt semmiük. A gazdagnak meg mindene volt, kedves hallgatóink. Na most, kedves Pistám vagy Jóskám, ugye már a feudális főurakat és a kulákokat zaklattátok, ugye? De a középparasztokhoz nem nyúltatok egy ujjal se. Ujjal se? Nem, azt nem. Nem. Mert ugye, kedves Jóska, a szociális kiegyenlítődés szolgáltátok, ugye, a kedves kartársaiddal, na persze, csak ösztönösen. Hát, szolgáltuk azt, nagyon Hát bizony így volt, kedves hallgatók, tudjuk mi az. Hajaj, hajaj. No, kedves Jóskám, most még azt mondd meg a Magyar Rádió hallgatóinak, akik éber fülekkel ülnek odahaza, hogy hogyan harcoltatok ti az erőszak szervek ellen? Mordéllyal? Mordéllyal vagy muskétával? Hát, Értem, szóval mind a kettővel, igen. Ez így helyes, kedves hallgatóink, ha van, mind a kettővel harcoljunk, de most vettem észre, kedves hallgatóink, hogy Geszten Kartás egy szép, részveretű fokost tartogat a jobb kezében. Mutasd meg a rádió hallgatóknak, te nem érdekes, hogy elmondom, szóval egy szép fokos, hát mire szolgál ez a fokos, kedves Jóska? Hát, ezt csak úgy hordtuk mi a fokost, ha... Értem, szóval hordtátok. Hát kérem szépen, kedves hallgatóink, az kellett a munkához, kellett nekik. No, most egy utolsó, beugratós kérdés, Jóska, figyelj. Úgy tudom, hogy ti a Hortobágyra voltatok profilírozva. Profilírozva. Igen, jól mondtál, profil. No, na most normális tervteljesítés esetén, hát mondjuk mennyit lehetett egy olyan átlagos szakrablónak a havi keresete? Hát ez attól függött. Értem, hát az nem sok, az nem sok. Na, hát persze, hát ez nem is lehetett annak idején másként, ugye? Hát a ti csoportotokban például volt-e valakinek mosógépe vagy motorbiciklije, Jóska? Nem, az nem. Jellemző, jellemző, kedves hallgatóink, hát elképzelhetjük, kedves hallgatóink, hogy mennyi keresete lehetett akkor, akkor egy ilyen szegény segéd zsiványnak. Na de hát most már el is búcsúzunk a mi kedves Gesztem barátunktól és kedves kartársaitól, és búcsúzol még csak egy kérdést tennék fel, kedves Jóska. Mit csinálnál, ha ma élnél? Hogy betyár lennék. Betyár? És milyen betyár, kedves Jóska? Aszfalt betyár. Elsőnek kérem a sajnaparti szurkálók gyontatóját, megvéfelügyelőt. Magyar hangja Básti Lajos. Bocsánatot kérek, pardon. Nem láttak itt valahol egy pipaszurkálót? A kaliforniai krőzusok káderezője, Kalambó hadnagy. Magyar hangja Szabó Gyula. Elnézést kérek, majdnem elfelejtettem, pedig ide van írva. Mi van ide írva? Ja, letartóztatom önöket. Hamburg hulláinak könyvelője, Keller felügyelő, magyar hangja Gera Zoltán. Ezt a strapát reggel délben este tetemre hívás. És végül a rendőrkutyák védszentje, Csupati őrmester, magyar hangja Madaras József. Reszkessetek, vonatrablók! Ponti Hanna, ha itt lenne, összecsapná két kezét, és azt mondaná, júj, mennyi rendőr! Ez egy rendőr. Angliában legalább 6 láb egy rendőr. Én annyi is vagyok. Maga? Maga 6 láb? Röhög a vaktörténjem. Igen is kérem, 6 láb. 2 én, 4 a kántor. Csukám, gyere ne félj csak rendőrök. Nem harap a kutyuli? Ugyan már, Kalambó hadnagy, ön lesz a kedvence. Én? Miért? A Teleki tér emlékezteti. De a pipás jó lesz a vigyáz, mert kántor utálja a füstöt, ha még egy jelzés lead az indiánoknak. Megnézheti magát, olyan lesz, mint az őrmestere, Lukas! Az Luka. Tőlem úgy ejt a nadrágját, ahogy akarja. Mondja. Mondja a rendőrke, magát kiküldte erre a szimpózionra? Az Interpol? Nem kérem, az intervízió. Kalambó hadnagy, nem találkoztunk mi már valahol? Hát, tegnap a Mercedesem mellett elrobogott egy úthenger. Uram! Ha nekem úthengerem volna, akkor így nézne ki a balonkabátom. Ne csapkodjon a kezével, mert kinyílik az összes ajtó, és elszelel a pipám. Uraim, egy ilyen tudományos konferencián talán mellőzhetnék a személyeskedést. Na, mi az? Mi az? Itt már a kis dobosok is belebeszélnek. A szuperdetektívek dolgába? Maga a szuperdetektív? Magát altató helyet írták fel a nézőknek. Mondja, Kalambó hadnagy, maga sohasem nyomozott a Rákóczi téren? Nem én. Sajnálhatja, mert akkor maga lehetne a Rákóczi hadnagya. Már régen megszerettem volna kérdezni, ön minden héten elfog egy gyilkost. Mégsem léptetik elő sosem. Lassan már az angyalt is kinevezik arkangyalnak, maga pedig még mindig hadnagy. Miért? Alezredes úr, a gyilkosokat mindig a hadnagyok fogják el. Csak azt nem értem, hogy hamarabb tudja, hogy ki a gyilkos, mint maga a gyilkos. Tudják, egyszerű a módszerem. Először mindig a forgatókönyv végét olvasom el, a többi már úgy megy, mint az adásidő. Nekem tetszik az ön működése. Ha ezek a milliómosok ilyen ütemben írtják egymást, hamarosan kihal a burzsoázia. Én a kék fénnyel úgysem tudok konkurálni. Az embereket 10 kitalált hasfelmetszésnél jobban érdekli egy igazi gagyizó. Ha Szabó László megnyugtató mosolya föltűnik a képernyőn, már is mindenki a férjét figyeli a szeme sarkából, hát ha ráillik a szemléleírás. Maga paraszkodik, aki állandóan söröz nyomozás közben. Náluk egy bűnöző beül egy bárba. A ruhatár és a toalett között kell szaladgálnom, mert még egy kólát sem tudok elszámolni. Ha meg menekül a pali, nem Mercedesen üldözöm ám, hanem kutyával. Na, örüljön, hogy ilyen csoda ebbe van. Lenne csak egyszer a púrás másik végén. Maguk lenézik a rendőrkutyákat, pedig már Shakespeare is megmondta, szagot szaggal. Shakespeare. Shakespeare. Ezt a nyomozót nem ismerem, pedig a feleségem rendszeresen fejt keresztrejtvény. Hát amennyiben van önnek felesége, mert állandóan dugdossa. Shakespeare különben nem nyomozó, hanem minden idők legnagyobb krimi szerzője. Nem hallottak híres nyomozójáról Hamletról? Ugyan már az egy lopott sztori, egy görög krimiből az Elektrából. Most a apunak nem áll rendben a színája, erre elkezd játszani, hogy ki a hunyó. Addig mindenki el nem húny. A 10 kicsi indián ahhoz képest egy nagy nulla. Egy nagy nulla? 10 kicsi hulla. De maga csak hallgasson. Magát is lopták. Engem? Miből? A bűn és bűnhődésből. No, ha már Dostojevszkijnél tartunk, mondják, szovjet kollégánk miért nincs? Például érdekes lenne egy krimi. Sajnálom, uraim, ideje lassan befejezniük, ugyanis lejár a műsoridejük. Viszont tőlünk megszokták, hogy a végén mindig lelepezzük a gyilkost. Mit tegyünk? Talán meg fognak lepődni azon, amit mondok, de én nem töltöttem itt haszontalanul az időmet. Én rájöttem. Rájöttem, hogy ki a gyilkos. Kicsoda? Mi vagyunk. Mi? Gyilkosok? De hát kitöltünk meg? Pillantsanak az órájukra. Nem veszik észre, hogy a televízió évek óta velünk üti agyon az időt. Add már, uram, hogy minél előbb 9 óra legyen. Az Isten 6 nap alatt megteremté a világot, a 7. napon megteremté a teresznye pálinkát. Add már, uram, hogy minél előbb 9 óra. Azt mondja, jó napot! Na kis haver, miért turáztassa magát? Ácsi! Add már, uram, hogy minél előbb 9 óra legyen, drága jó. Na, ha már kora hajnalba klerikád is a puskám. Hát mi lesz később? Maga beszél, hogy oda ne kortyoljak magához. Még 9 óra sincs, és egyes emberek már lementek kérdőjelbe. Ne csináld már, öcsi. Add már, uram, az esőt. Na most már nem zavart. Add már, uram, hogy minél előbb 9 óra legyen. Engedjek közelebb az ajtót! Szeretnék már bezuhanni és lemenni a szivacsba. Azaz, becsápolni egy-két kapszula ampullát. Ácsi, ne sérszön úgy, ami nincsen nyitva. Hányos a maga sorszáma? Hanyas vagy? Egyes! Mert mi feleségből is megésük egymást. Hallja, franc, figyel! Lassabban megy itt a sorszám előre, mint a Merkurnál. Hoppá, ráléptem valamire. Jaj, kilép ez a fülemre! Tessék mondani, barack van. Galambon mi maga, felderítő? Hát mit kuszik itt össze-vissza? Biztos a tornász viadal, hogy itt. Most a lépcsőn próbál megcsinálni a magyar vándor. Tessék mondani, barack van. Nincs még nyitva a puskám. Akkor jó lesz a barack is. Hagyjon egy feles. A fene fog magával erőködni. Add már, uram, hogy minél előbb gyilemporral legyen. Hogy mi a jó édesanyámnak kellett nekem alkoholistának lenni, mikor lehetem volna tisztességes családapa is sok gyerekkel, és akkor most nem itt az italbót lépcsőjén imádkoznék, hanem a tanács lakásosztálya előtt. Édes Istenkem, add már, hogy már mindjárt reggel 9 óra lesz. Hát rak nem engednek be! Nem nyissák ki! Ez így az italozó emberi jogokba való bele nem törődés. Apuskám! Mondja, mi maga? Erdész vagy partizán? Állandóan az apuskájával van elfoglalva. Ne csináld, apuskám! Tessék mondani, barack van! Ne szégyelni maga! Korán reggelim meg van görbülve. Nézem fel rám. Csúszó pénzmászó. Há, mit látok, apuskám? Az ajtó mögött közeles Szent Péter, a Mennyország nevű söröző kulcsaival. Jó reggelt. És az Isten a 8. napon megteremté a kocsmáros. Nagy Isten! Főnök úr, hol a blokkoló óra? Mert megyüttünk, fel van töltve a benzinkút. Kérek egy liter vegyes szupert. Na, szóval, emberek! Figyelem, én most kinyitok, de ha valaki megint egy négyzetméter fröccsöt rendel, szavamra mondom, zárórát csinálok, nem beszélve arról, ha valamelyikük megkérdezi tőlem, hogy mennyit fut a feleségem 100-on 2 vödör vízzel, azt lecsapom, mint Hanzi a makkalsót. Na, tessék befáradni, ki mit fogyaszt? Hát akkor a hegyibe, apuskám! Mennyi fröccsöt rendeljünk, az annyi, mint 1, 2, 3, 4 fröccs, az összesen annyi, mint 4 Te! Ne nézel rám, így még nincs 1 négyzetméter. Jaj, te! Mondja Sándor, maga miért allergiás a négyzetméterre? Csak nem lakótelepi. Tessék mondani, barack van! Na! Ennek is sikerült begyűrűzni a helyiségbe. Barack nincs. Akkor az alkohol ellenes klub kezed van a dologba. Hát, barack! Majd én lerendezem a rendezést, nem lesz ebből baj. Add már, úr, édes uram, adjon már, édes uram. Egy, kettő, három cseresznyi. Cseresznyit kert az én szívem. Minden cseresznye más jelent. A népművészetet, mert mindjárt lezsűrizem. Ó, kocsmáros, miért vagy te kocsmáros? Akkor adjon 4 korsós megoldásos fél litereses halat. Uraim! Uraim! Csendesebben vigadjanak! Már megint tudatosan az idegrendszerem ellen törnek, de az lesz a vége, hogy valamelyiküknek bekormányozok egy meleg laskát az etetőjébe. Nem tudom, ha szabadna rendelnem. Tessék mondani, balack van! Nincs! Az idegeimre megy! Kérjen már valami mást! Egy új barázdát szánt a zeke! Öreg szárcsó, bejöhet-e? Felletezik! Na, köszönöm, uraim! No, csak mit látok? Távolban egy merész tivornya. Adj Isten, Szárcsa bácsi! Adjon Isten, fiam! Megkérem, gyorsan rendeljen, mert 3 súlyos esetem van. Jó, jó. De hitel nincs. Ennyi, fiam, csak nem neheztelsz. No, igaz, hogy tegnap a 20-at már strigulára ittam, de mit csináljuk, amikor kevés a nyugdíj? Ne igyon annyit. Hát mit csinál? Helyette faragjuk sótartókat kukoricaszárból. Hogy belekerülhessek a vitrai műsorba. Inkább az alkoholos halál. De maga még nem tudja, hogy én egy népvezér vagyok. Egy spartakus. Nézze meg, hogy ezeknek hogy felnyitom a szemét. Tessék mondani, barack van! Na nézd csak azt a mimózaligeti dörzsbringás mindennét. Hát lepkézek, mint Mari néni a körhintán. Jaj, kit látok? Engem! Sehol egy ismerős. Sándorom, ne sokat töltsön, adjon inkább kölcső. Nincs hitel. Nincs? Na jól van. Csönd legyen! Vagy azonnal megbugázok egy-két poharat. Ki akar játszóteret csinálni a búrámból? Apuska! Mered rám a cinket? Istenem, mit nem tesz? Vigyázz, mert kiegyelem a szemedet. Emelek, emberek! Én egy súlyos dologra akarom felhívni a ti figyelmeteteket. Ne bántsuk mi egymást, eleget bánt bennünket az anyag és árhivatal. Hiszen mindig csak rajtunk csattan az Isten Attilája. Egyesüljünk! Gondoljon csak arra, hogy hányszor emelték az utóbbi időben a szeszárát. Ne rongáld a vendégeket! Tessék mondani, barack van! Mindenki csak a minadrágunk száját húzigatja összébb, míg az a rezgőszemű riporter, az a regős Pist is állandóan minket mész magol. Tudod, apuskám, hogy miért ezek a regős Pisti szeme állandóan? Mert olvassa a szöveget! Efrász, keresi a szobámba, hogy hova tettem az üveget! Félek tőle! Mindig csak az alkohol. Ha emelni kell először az alkohol. 2 éve szilveszterkor felment a bor. Tavaly szilveszterkor felment a pálinka. No, vajon mi fog emelkedni az idén szilveszterkor? A sem! Velony! A kormány ebben a kérdésben ugyanúgy nem fog habozni, mint a sör. Éppen ezért ez így nem mehet tovább. Emelni, emelni, állandóan emelni. Adjuk össze a pillireinket, barátaim. Nem érted, alkohol, hát emelni kell, ha nem ihatom szívószállal a sört. Hát emelni kell. Jó, hát nem értik, ez tragédia. Nem itt, sipákol itt kent, apuskám. Ne tragédia. Miért csinálja a pánikot? Emelik, hát emelik. A jó Isten eddig is segített, ezután is fog. Az idén krumpliból főztem a pálinkát, jövőre talán kukoricaszárból fogom. Add meg, uram, a mindennapi kukoricánkat. Engedd, uram, hogy sok krumpli legyen jövőre is. Az árak meg le vannak, nem érdekel. És jó sok répa legyen meg szilva. Amen. Irány Budapest, keleti pályaudvar. Na gyerünk! Elindulunk. Én és az optimizmus. A vonat még áll, de már alig áll a lábán. Belém botlik egy részeg. Alig áll a lábamon. Képen belehel egészségemre. A szűk folyosón egy hatalmasan kövér hölgy közeledik. Kitérni lehetetlen. Végigtol az egész szerelvénye. Közben beszélgetünk. Kedvesen megkérdezi. Hová, hová? Mindig csak ön előtt. Végre megszabadultam tőle. Az utolsó ajtón kiestem. Megy a vonat. Rajta a táskám. Rajtam az idegbaj. Hál' Istennek utolére. Felugrom, segítő kezek nyúlnak felém, ennek ellenére felszállok. Hurrá! Megvan a táskám. Csak azt tudnám, hogy hol. Hozzálátok a módszeres nyomozáshoz. Nem láttak egy táskát? Többen tolvajt kiáltanak. Futás! Valamibe felbotlom. A táska. Felkapom és beugrok egy WC-be. Foglal. Szólal meg alattam az a bizonyos kövérhöl. Nem tesz semmit, én ráérek. Megáll a vonat. Amíg a vonat az állomáson. Szigorúan tilos. Nem baj, azért kezet lehet mosni. Törülköző nincs, még szerencseme víz sincs. Marad a szappan. Nem. Mégsem marad. Na ez megvolna. Irány ülőhelyet keresni. Bocsánat. Van itt egy szabad hely. Arrébb húzódnak, most már nincs. tovább megyek. Bocsánat. Van itt egy szabad hely. Akár kettő is. Felelik és kilöknek. A harmadik fülkében végre megengedik, hogy leüljek. Közvetlenül az ablak mellé. Kívülről. Odakin annyi hely van, amennyi csak akarok. Élvezem a sebességet, mehetünk vagy úgy óránként. Végre leszáll egy utas, annak a helyére beülhetek, valaki benyit. Bocsánat, van itt egy szabad hely? Mindenki rám néz. Rám nézve ez kínos. Végül megoldódik a kérdés, mindnyájunknak jut hely, mert én csak, hogy mentsem a bőröm, saját ölembe ülök. Kicsit elbóbiskolhattam. Arra ébredek, hogy a fülkében komoly kártyacsata dúl. Vadul verik a hátamat. Ugyanis én vagyok az asztal. A fene egye meg, morog valaki. Fordítva szerelték fel ide ezt a hamutartót. Igyekszik visszacsavarni a fülemet. Ember! Mit csinál? Súgom oda neki. A makkásszal induljon. A hamutartómhoz hajol és finoman rendre utasít. Kibickus! Sértődötten elhallgatok, csak azt szerezném elégtételt, hogy a pasas elbukja az ultiát. Úgy kell neki. Miért indul a makkásszal? Bejön a kalauz, rögtön szemet szúrok neki, amikor a jegyeket kéri. Az asztalért pótdíjat kül fizetni. Kié? Az enyém. Bukkan fel az ajtóban a megszokott kövér hölgy. Pesten már együtt szállunk le. Összeillő pár vagyunk. Egy asztal és egy ruhásszekrő. Te is? Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat. Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is. Alkalmasnak találták, mert szegénynek váratlanul megszűnt a szédülése. Mitől szűnt meg? Levetették vele a szemüveget. Hát, ócskatrük. Van igazi betegséget kell produkálni. Az unokabátyám fél évig tanulmányozta az elmebaj különböző tüneteit. Ki gyakorolta, nem is vitték el katonának. Na, hát ez trapás lehetett. Dehogy, egészen belejött, ma már kimondottan közveszélyes. Nem, ez nem éri meg. Olyan betegség kell, ami aztán elmúlik. Koplalni kell. Ha lefogysz 40 kilóra, nincs az a katonaorvos, aki alkalmasnak találna. Próbáltam. Egy hónapig nem ettem már csak füvet. Sikerült lefogyni? Természetesen. Már csak 110 kiló volt. Akkor kiszámítottam, hogy még 3 év és minden rendben lesz. Csak nehogy elmondd oda bent, mert akkor rögtön bevisznek és te leszel az új biológiai csodafegyver. Aki az ellenséges országot lelegeli. Már régen abba hagytam a koplalást, jobb ötletem támadt. Micsoda? Kréta. Milyen kréta? Közönséges iskola kréta. Biztos módszer. Megeszel egy dobozzal, felmegy a lázad, elsápadsz, remegni kezdesz. Viszont te nem vagy sápad, kimondottan olyan lilás, piros a színes. Nem kaptam más, csak színes krétát. Akkor bevisznek. Hát talán jobb is lenne. Legalább kitanulnék a hadseregben valamilyen szakmát. Milyen szakmát? kukoricatörő szakmát, krumpliszedő szakmát, esetleg útépítő. Úgyis azt kell odabent csinálni, mert a civilek nem szeretnek dolgozni. Biztos vagyok benne, de ettől függetlenül semmi kedvem bevonulni. Fiatalságom legszebb éveit munkára fecséreljem. Hát inkább fizetem a katonaadót. Hogy akarod megúszni? Milyen betegséget választottál? Politikát. Há. Az milyen betegség? Egészen új, én találtam ki. Ide figyelj. Egyfolytában a teljes leszerelésről tárgyalnak. Kezdjék velem. Képzeld el, az újságok címoldalon hoznák a fényképemet. Micsoda nemzetközi visszhangom lenne. A szuperegészséges szuperújoncot kiszuperálták. Nagy lépés lenne ez a béketárgyalások menetében. És gondolod, hogy bedőlnek ennek a marhaságnak? Igazad van. Semmi értelme. Kössünk inkább szövetséget. Mondjuk azt, hogy mi olyan... olyan szexuális izék vagyunk. Úgy értem, hogy férj és feleség. Na, szóval én... Megőrültél? Komolyan, hát egyszerű az egész, bemész, és mindössze annyit kész, hogy egy alakulatba helyezzenek a férjeddel. Hét szentség, hogy kirúgnak mindkettőt. De ki hiszi ezt el? Három gyerekem van. Majd azt mondjuk, hogy tőlem. Hát szóval a lényeg az, hogy átéld a szerepedet, csábosan mosolyog, és időnként kacsincs rá a katonaorvosra. Szó sem lehet róla. Vedd tudomásul, hogy nem veszek részt semmiféle disznóságban. Valamit csak ki kell találni, mert ha azt mondod, hogy makkegészséges vagy, el se hiszik. Sorozáson olyan még soha se volt. Legalább egy lúttalpat be kell vallanunk, különben alkalmatlannak nyilvánítanak, és akkor lőttek az egésznek. Én tényleg beteg vagyok. Általános testi gyengeségem van. De talán én olyan egészséges vagyok. Hát alig állok a lábamon, ájulás környékén. Nekem szervi szívbajom van. Kinek nincs? Hát én most jöttem ki a kórházból. Én ki se jöttem. Úgy hoztak ide. Hát én már valósággal haldokoltam. Ha, én boncolás közben kaptam meg a behívómat. És sietek is vissza, hogy be tudják fejezni. Miskolc, 1980, május 17. Kedves édesapám! Valamint, hogy mint vagytok otthon, Pistukám? Legutóbbi levelünk óta részletre vettünk egy televíziót. Most aztán nézhetjük. Mert a minap nyílt meg a 20. Miskolci TV-fesztivál. Életünk azóta megváltozott. Erről szeretnék beszámolni. Pénteken reggel a feleségemet az állami hangversenyzenekar ébresztette, engem pedig személyesen Ferencsik János. Az utcára kiérve a televízióból ismerős embereket láttam, és ettől úgy forgolódtam, mint egy grill csirke. 12 órakor a lesötétített vetítőteremben meghallgattuk a déli harangszót. Mivel, hogy délutánra semmi program se volt kitűzve, elmentem dolgozni. Este rövid filmeket vetítettek, és az egyik olyan rövid volt, hogy a gépész nem tudta befűzni. Mi miskolciak a fesztivál eseményeit állandóan egy csatornán nézhetjük. Egész addig, míg el nem dugul. Este a tévéhíradó megszállta a konyhánkat, ahol előzőleg házi kolbász volt fehér kenyérrel, és a képernyőn nézhettük vissza, hogy tulajdonképpen mi hol is élünk. Nem hittünk a szemünknek. Most, hogy napok óta állandóan nézzük a televíziót, már annyi információ lopakodott a fejünkbe, hogy a gyereknek 3 számmal nagyobb svájci sapkát kellett vásárolni. Legjobban tetszett egy portréfilm Széles Lajos bácsiról, aki olyan széles volt, hogy a képernyő alsó és felső részén fekete csík volt látva. Maradandó élményt nyújtott a Hófehérke és a Hét műsora. Aznap a Pór Klári volt a Hófehérke. Az adás vége felé a nézők kérdéseket tehettek föl a műsor vezetőjének. Aki a legjobb kérdést föltette, az egyenes adásban szippanthatott néhányat Ipper Pál pipájából. Volt egy mezőgazdasági versenyfilm az állattenyésztésről, ahol a riporter, a riportalany és a díjnyertes tehén azonos szemüvegkeretet viselt. Emlékezetes maradt nekünk a Nevet az egész falu kulturális lélegzetű rövidfilm. Itt nézhettük az egyik falusi művelődési házat, ahol neves fővárosi művészek szórakoztatták a csillogó szemű nézőket. Mindenki teleszájjal nevetett, és láttuk, hogy az egész falunak mindenkit beleértve összesen 32 foga van. Édesapám! Lehet, hogy ezt a rövid filmet maguknál forgatták? Éjszaka egy másik csatornán pergették az első magyar szexfilmet. Itt egy fiatal pár nyikorgó dómusz heverőn izzadva csapzottan küszködik egy globusz konzervvel. A háttérben meztelen lovak és helikopterek berregnek, miközben félmeztelen katonák lobogtatják a zászlóst. De én személy szerint a legkiemelkedőbb alkotásnak a Családi Fészek című filmet tartottam. Elcsukló szemmel néztük, amint Éltető János bácsi, a 60 éves szakmunkás megkapja a 30 éve igényelt lakását egy 9000 fős lakótömbben. A kamerán keresztül láttuk, hogy Lajos bácsiék könnyes szemmel és vállukkal nyitják ki a kilincs nélküli lakásuk ajtaját. A 2x1 méteres nagy szobában a felpördült tapéta alatt pajkosan megbúvó úttörők tábortűzzel fogadták az új lakókat, miközben azt énekelték, mind a csótány fönn a fán. A befejező képsorokban láttuk, amint a pezsgős üvegek pukkanása és az öblítővíz zakatolása közben a kamera átúszik a fürdőszobából az előszobába. A fesztivál záróünnepélye szívélyes légkörben zajlott, és megállapodás született, hogy a nézőt közelebb kell hozni a tévéhez, főként ha rövidlátó. Most hallottam a hírt, hogy Miskolc testvérvárosa lett a tévének. Drága szüleim, Pistukám, egy rövid film alatt zárom soraimat, és édesapámnak azt tolmácsolom, hogy csak akkor nézze a televíziót, amikor adás van. Sokszor csókol a sok tévénézéstől, már azt se tudom, hogy fiad-e vagy lányod, Jancsi vagy Juliska. Hát ide figyelj, kedves öcsém Józsi, te már felnőtt fiatalember vagy, az idén érettségiztél, elmúltál 18 éves, nem vagy krippli, egészséges, jó, megtermett fiú vagy. De ne haragudj rám, fiam, mintha múja lennél egy kicsit. Mi? Azt mondod, hogy a társaság nem vesz be. Mi? Nincsenek haverjaid. Hát persze, hogy nincsenek, mert nem hallgatsz rám. Jóképű fickó vagy, de olyan diszkréten öltözöl, hogy észre sem vesz a kutya sem. Az a zöld cipő háromszoros gumitalpal és pangnival egyszer volt rajtad. A keresztcsikos nyakkendőt sem hordod. És ha a Borbé be akar dauerolni a hajadba egy-két hullámot, te megvetően tiltakozol. Hányszor mondjam neked, hogy a társas élet alkalmazkodást kíván. Ne akarj mindenáron egyéniség lenni. Na persze, tudom, vannak fizikai tulajdonságaid, amik hátrányosak. Itt van mindjárt a homlokod. Hát az túl magas. De hát ezen lehet segíteni. Ráfésülöd szépen a hajadat, és mindjárt nem olyan feltűnő a dolog. Ez a vastag szemüveg is olyan átkozottul intelligensé teszi az arcodat, de hát ugye ebbe bele kell nyugodnunk, rövidlátó vagy. Még szerencse, hogy kancsalítasz egy kicsit. Ez valamit javít az özbenyomáson. Hát aztán itt van a beszédstílusod, amiről nem tudlak leszoktatni. Rögtön meglátszik rajtad a könyvmoly. Úgy beszélsz, mint Kazinczy Ferenc. Hát persze, hogy kirísz a többi közül. Nem mondom én, hogy használj folyton jasszavak. De legalább azt a párat használd, amire megtanítottalak. Cipő helyett azt mond, hogy topogó. Barát helyett azt, hogy haver. És étel, ital helyett azt, hogy kajapia. Legalább lássák az igyekezetet. És ne henszek szüntelenül. Ez is olyan borzasztó te nálad. Tehát miért kell azt mindenkinek tudni, hogy jelesen érettségiztél? Ezzel csak elriasztod a havereket. És kérlek, hát az is lehetetlen dolog, hogy nem iszol, nem dohányzol, és még csak a fekete kávét sem szereted, mert állítólag émelyek tőle a gyomrod. Hát erről tesd egy kicsit magad, édes öcsém. Nem ülhetsz a társaság közepén, mint egy szent. Miközben a többiek tántorognak, öklendeznek és jól érzik magukat. Hát hogy akarsz megfőzni egy lányt, aki szemrebben és nélkül bevág 3 deci rumot, ha te egy stampedlitől már tótágastálsz? Na, ne vitatkozz velem, édes fiam, tudom én, hogy mit beszélek. Ismerem én az életet. Egy felnőtt fiatal ember éljen a többi fiatal között. Különben különc lesz és kinevetik. Tessék, nézd meg Lacit. Vegyél róla példát. Ő a társaság bálványa. Már 3-szor volt alkoholmérgezéssel a rókusban, és minden héten fejre áll a motorbicikliével. De aztán van is tekintélye. Mondtam, hogy barátkozz vele. Hálás lehetsz neki, mert ő vezetett be a társaságba. De arról ő nem tehet, hogy blamáltad magad. Ne mondj ilyet, édes öcsém, kizárólag te voltál az oka. Nekem Laci mindent elmondott. Először is megmondtam neked, hogy legalább a válogatott futballisták nevét tanuld meg kívülről. Mire te azt mondtad, hogy neked Bozsik Csikar jobban tetszik, mint a Sándor Cucu. Édes öcsém, hát persze, hogy kiröhögtek. Aztán lebőgtél a kislánynál is, aki flörtölni kezdett veled. Miért? Mert nem hallgatsz rám. Megtanítottalak rá, hogy tánc közben a társalgást így kell elkezdeni. Maga gyakran szok ide járni? Mire ő azt válaszolja? Ide is szokok, meg oda is szokok. A többi már aztán megy magától. Ehelyett mi történt? Hallgattál, mint a csuka, és amikor a kislány végre megkérdezte tőled, miért nem jársz gyakrabban társaságba, te azt felelted, Beatus ille vi procul, negótiis. Erre a kislány azt válaszolta, hogy ne beszélj neki héberül, mert azt ő nem szeresse. És ott hagyott. És teljes joggal. Ezek után te magadba zárkóztál, megittál egy 1/2 deci unikumot, és utána elkezdted szavalni Shakespeare szonettjeit angolul, mire megpofosztak. És te ezen még csodálkozol, mert én nem. Jó van, fiam, én nem erőltetlek, de aggódom érted. Hát értsd meg, társadalomban élsz, alkalmazkodnod kell. Nem élhetsz úgy, mint egy vadember az őserdő közepén. Miféle könyv ez a kezedben már megint? Azonnal add ide. Józsi, ne komiszkodj, én tudni akarom, hogy mit olvasok. Tessék. Persze. Goethe Faustja németül. Gondolhattam volna. Reménytelen fiatalember vagy. Jó néhány éve dolgozunk ugyanannál a vállalatnál, de az az érzésem, hogy első perctől fogva gyűlölöm Pocskait. Megjegyzem, nem én kezdtem. Szeretek békén megférni embertársaimmal, és ennek érdekében még áldozatoktól sem riadok vissza. Néhány évvel idősebb vagyok Pocskainál, de rövid idő alatt rájöttem, hogy várja a köszönésemet. Az Istennek se köszön előre. Egy ideig, ha találkoztunk, mereven bámultuk egymást, és köszönés nélkül haladtunk el egymás mellett. Később többször is erőt vettem magamon, és odabiccentettem neki. Visszabiccentett, de valami olyan undok merev pofával, hogy kinyílt a bicska a zsebemben. Mire olyan büszke ez a fráter? Kezdtem figyelni Pocskait. Nem szeretem azokat az embereket, akik nem tudnak nevetni. Pocskai az értekezleteken, az ebédnél mindenütt kemény fa arccal ült, a világért el nem mosolyodott volna. Amellett undok kutya feje van, és vékony ajkát szerzetesi szigorral állandóan összeszorítja. Nem sokat adok a formalságokra, de valahányszor Pocskaival egy ajtó előtt találkoztam, következetesen előttem ment ki. Egyszer sem jutott eszébe, hogy előre engedjen. Képzelhetik megrőkönyödésemet, amikor legutóbb szabadságra utazván az üdülőben Pocskait pillantottam meg. Na, oda van az egész hetem. Megjegyzem, az ő arcán is végig vonaglott az undor, ahogy engem meglátott. Hátat fordítottunk egymásnak, és azt hiszem, az ő szíve is ugyanazzal a keserűséggel telt meg, mint az enyém. Még a megérkezésünk napján társas játékot játszottunk. A játék zálogosdival volt egybekötve, s nekem, hogy a zálogba adott töltőtollamhoz újból hozzájussak, a terem közepére kellett állnom, valakit háttal mögém állítottak, akit nem láttam, egy üres gyufaskatuját az orromra húztak, és felszólítottak, forduljak meg, és a skatuját, annélkül, hogy a kezemmel segítenék, nyomjam rá a mögöttem álló orrára. Megfordultam, és Pocskait láttam magam előtt. Az egész terem megtelt kacagással, nem lehettem ünneprontó. Folytatni kellett a játékot. Pocskai arcán szégyenlős, szinte gyerekes mosoly suhant keresztül, és rendkívül készségesen odatartotta hosszú kutya orrát. Nem tudom, próbáltak-e már egy gyufas katuját valakinek az orrára ráhúzni a kéz használata nélkül. Roppant nehéz dolog. Mindkét fél közös akarata és ügyessége kell hozzá. Be kell vallanom, hogy Pocskai nagyon igyekezett. És miközben orrát a skatúja szabad végébe igyekezett nyomkodni, arcán egyre szélesebb mosoly terült el. Furcsa volt látnom őt ilyen közelről, hiszen az orrunk összeért. A szeme alatt mély árok húzódott, melyből sok apró ránc futott szét. Ezek a ráncok a száj körüli keserű vonással együtt a szenvedés jegyei. Tudom a saját arcomról, amelyen szinte neveket adhatnék, és dátumokkal láthatnék el minden gyűrődést. A legjobban meglepett azonban Pocskai szeme. Ez a mélyen ülő, két ártatlan gyermekszem, amely most tele volt őszinte buzgalommal, szinte a szeretet vallomásával, hogy közös ügyünket diadalra vigyük. Végre sikerült. A skatuja ott pompázott Pocskai orrán, a közönség tapsolt, és én visszakaptam a töltőtollamat. Nem nyújtom a történetet. Az egész hetet együtt töltöttem Pocskaival. Sakkoztunk, pingpongoztunk, és hosszú sétákon meséltük egymásnak életünk, ráncaink történetét. Gyöngét, melegszívű embert ismertem meg benne, aki éppen úgy vágyik megértésre és szeretetre, mint én. Persze rögtön kiderült, hogy Pocskai ugyanúgy undorodott tőlem. önző, nagyképű fráternek tartott, akiben semmi emberi érzés nincs. Igaz, mély barátság támadt közöttünk, mely még most is tart, és nyilván életünk végéig fog tartani. Mindez pedig annak köszönhető, hogy egy gyufas katuját kellett egymás orrára húznunk. De jó lenne ezt a skatuja játékot sok helyütt intézményesíteni. Szervusz, bánám! Szervusz, Sifert! Na, hallom, hogy új főnökötök van, a Mohai! Igen, igen. Képzelem, milyen nagy képű lett is, hogy felült a magas lóra. Szó sincs róla! Nagyon rendesen viselkedik. Direkt feltűnő, hogy milyen rendes. Értem. Szóval feltűnő. Ezt már ismerjük. Azzal akar feltűnni, hogy szerény, mint az ibolya, közben titokban a legnagyobb zsarnok. De nem. Mohai valóban kedves, közvetlen emberség. Értem. Szóval puhány, aki mindenkivel jóba akar lenni. Dehogy, dehogy, ha kell, szigorú és kemény. Á, egy szóval mégis zsarnok. Puhány zsarnok, ez a legrosszabb. Esküszöm, hogy tévedsz. Mohai egyszerűen ember. Ember? Édes Istenem, hát mi legyen? Katica Bogár, mi? Azért, mert kinevezték. A múlt héten még együtt söröztünk a Kárpátiában is. Most egyszerre legyek oda attól, hogy ő ember. Én sem vagyok leopárd, de hát kiveszi azt észre. És sajnos ráadásul be kell hozzá mennem, hogy elintézze egy ügyemet. El fogja intézni. Gondolod? Igen. Úgy ki fog rúgni, hogy a lábom sérje a földet. Na, fogadj velem! Hát tudod mit? Látom, nem hiszel nekem. Fogadjunk két korsó sörbe. Rendben van, áll a fogadás. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mohai kartárs, ugyebár házon kívül van. Nem kérem, benn van a szobájában. Igen. De ugyebár nem lehet bemenni hozzá. Dehogy nem. Igen. Hát jó, majd várok soromra. Miért tetszik leülni? Be lehet menni azonnal, nincs nála senki. És oda? Ne tessék velem tréfálni. Kérem, én nem tréfálok. Mohai kartáshoz mindenki bemehet. Tessék nyugodtan bemenni, tessék. Hát jó. De ha emiatt kirúgják az állásából, én mosom kezeimet. Tessék! Jaj, bocsánatot kérek, főmókus kartár. Szervusz! Rosszkor jöttem, ugye bár? Szervusz, édes, drága palikám, te hogy jöttél rosszkor? Na, csak hogy téged is látni egyszer. Hát tessék, tessék, kerülj bejjebb, parancsolj, ülj le! Gyújts rá, tessék! Köszönöm, nem akarom elrabolni a drága idődet. Egy főmókus az, ugyebár mégis főmókus. És ki vagyok én, ugye? Egy senki, egy nulla, egy sipek. Mondd csak meg nyugodtan, főmókus kartárs, hogy menjek a fenébe. De én és akkor láss, amikor a hátad közepét. De ugye? Én ezt nem mondom, mert nagyon örülök, hogy látom. Én ugyanolyan jó barátod vagyok, mint voltam. Na, persze, persze, ezt így szokás mondani. Közben pedig az ilyen főmókus azt gondolja magában, mit akarhat tőlem ez a kellemetlen fráter, ez a Pondró, ez a nyavajás. Mi? Biztosan kérni jött, könyörögni, kuncsorogni. Meg akar zsarolni, mert állítólag barátok voltunk egyszer. Micsoda? Hogy lehetne lerázni ezt a kullancsot? Tudom. Esküszöm, palikám, hogy én semmi ilyet nem gondolok. Mondd meg kérlek, mi kifogásod van ellen? Na jó, gyere ide, öreg cimborám, hadd öleljelek meg. Ne, Isten őriz. Mi? Még bejöhet valaki, és meglátatja, mint a nagy Mohai ölelgeti a kis nyomorult sipeket. Hát még tönkre tenném a karrieredet. Palikám, ne beszélj hülyeségeket. Persze, amit... persze. Én hülyeségeket beszélek, mert nem vagyok olyan okos, mint te. Ha én olyan okos lennék, akkor én lennék a főmókus is. Te lennél a sipek. Hát ez tudod. Az lesz a legjobb, ha elmegyek. Itt maradsz! Mondd meg kérlek, mi bajod van velem? Miért, talán nem voltam elég kedves, elég baráti, vagy... Dehogy nem. Hát már az is szép, hogy leereszkedtél hozzám. De hát ez így helyes. Mert ugye bár minek menjen a kis sipek, és kürtője tele a várost, hogy az a mohai, amióta főmókus lett, felült a magaslóra, ugye? És meg sem ismeri a régi barátait. Én nem ismerem. Inkább leültetjük azt a macakis sipeket. Adunk neki egy cigarettát, és oda vetünk neki néhány barátságos szót. Hadd rágódjon rajta az a sipek, mint kutya a koncon, ugye? Nagyon, nagyon kérlek, palikám. Mondd meg, miben lehetek szolgálatodra? Semmiben. Ne? Tulajdonképpen akartam kérni valamit, de ilyen körülmények... Milyen körülmények között? Hát, hogy feljövök az én régi barátomhoz, és akkor ordítozol velem, és lehülyézel, pusztán azért, mert főmókus lett. Nem, nem ordítozom! Én szép csöndesen kérlek, én könyörgök. Add elő a kérésedet, és én 2 percen belül teljesítem. Nem kell semmi. Tőled? Te, ha azonnal nem beszélsz, én a fejedhez vágom ezt a tintatartót. Tessék, vágd hozzá a főmókusi tintatartódat. Szegény kis vacak sipek, tökéletlen fejéhez. Marski innen, takarodj! Na, mi történt? Milyen volt? Milyen volt? Ugye megmondtam? Kirúgott? Hey, bánátikám, gyere, ígyuk meg azt a 2 korsó sört. Felkerestem Balog Nagy András, hortobágyi pásztort, hogy az öreg elmondja tapasztalatait arról az életmódról, mely azok osztályrésze, akik távol a modern világ ideggyilkos zajától végzik áldásos munkájukat, ahol a nyugalom honol, és ahol hírből sem ismerik a neuraszténiát. Fáradjon be, kedves bátyám! Jó napot kívánok! Csak azt akarom kérdezni, kedves bátyám, hogy ittyeg a fittyeg? Hát nem dicsekedhetem. Az idegeim fabotkát se érnek, de nem is csoda. Ez az életmód tönkreteszi az ember idegeit. Csupa izgalom, csupa feszültség. Hey, mennyivel jobb lehet a városban. Ott, ha fúj a szél, vagy esik az eső, nem kell idegeskedni, hogy megfázik, vagy megfagy az ember. Ott csak bemegy az ember a házba, vagy ki sem mozdul a lakásából, vagy a hivatalból, csak szürcseli azt a forró kávétól. De itt, amíg az ember felél alájút bőrig állik, vagy megveszi az Isten hideget, nem lehet ezt idegekkel bírni. Na, kedves bátyám, itt az Isten szabad ege. A szabad ege. Olyan szabad ez az ég, hogy beleg ebben az ember. A városi ember könnyen megtudja, hogy milyen idő lesz. Elolvassa az újságban, meghallgatja a rádióban, megnézi a tévében. De itt a rádió már romlott. Nincs, aki megjavítsa. Csak ugye a reggeli harmadból, a felhők állásából, az éjjárásából, az ízületeimből igyekszem kikövetkeztetni, hogy milyen lesz az idője. De nagyon csalók a dolog ez, tekintetes uram. Na de hát egészség. Az csak van. Nem de. Van a fene. Pedig itt a pusztán betegnek lenni kész katasztrófa. A városban, ha valaki rosszul érzi magát, hát elmegy az STK-ban, megvizsgáltatja magát. Nem kell idegeskednie, kap orvosságot, le is feküdhet. Kírják, ha kell, de itt, Ha az ember tüsszögni kezd, néha még egy nyomorúságos germicit se akad a taritnyáján. Ha az embernek beáll a fogába fájás, már remeg a keze az idegességtől, hogy mikor juthat kezeléshez. Hát még ha az embernek komoly baja van, ez a létbizonytalanság őrli fel az ember idegeit. No de... De a csend! A csend! Talán azt akarta mondani, hogy az örökös várma. A városban olyan csendben lehetnek, amilyenben csak akarnak. Ha áthallatszik a szomszédból a házi buli, legfeljebb szólnak a házmesternek. De itt, hát ki tud elmenekülni a kutyák ugatása, a birkák bégetése, a lovak nyerítése, az ökrök bőgése, a kakas kukorékolás, a kotkodácsolás elő. Az embernek széthasad a feje, csak győzze Karillal. Na de hát az egészséges testmozgás, a séta... Ne bolondozzon már az úr, a városba valaki el akar menni valahová villamosra, autóbuszra, taxira ül, aztán már ott is van, de itt az ember lejárja a lábát. Közben múlik a drága idő, az ember már kibújna bőréből, de tehetetlen. Na de ezek a kedves állatok. Ezek az átkozott birkák, annyi baj van velük, hogy bele lehet bolondulni. Alattomosok, irigyek, buták, egymást letapossák egy jó falatért. Ottalan állatok, ezek hiába beszél az ember. Ó, mennyivel más iskolázott városi emberekkel foglalkozik. Akik értelmesek, türelmesek, tudják mit, hogyan, merre, és nem idegesítik az ember. Megmondom őszintén, kedves bátyám, engem nagyon meglep ez az egész. Én alig tudom elhinni. Pedig így van ez. Az ember csak nyel, amíg utol nem éri a pásztor betegség, a neurasztenia. És ezen nem is lehet segíteni, amíg nem változtatják meg az egészségtelen munkakörülményeket, amíg szervezetten nem küzdünk a csendért, a tisztaságért, a jobb közlekedésért, a kulturált legeltetésért, amíg el nem tűnik a város és a puszta közötti különbség. Az a baj, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott városi életbe elfeledkeznek rólunk arról az idegörlő munkáról, amelyet mi itt végzünk. Kedves bátyám, én nem is tudom, hogy mit mondja. Talán nem szereti a munkáját. Dehogy nem szeretem a legeltetést. Csak nem itt akarom csinálni. Hát hol? Budapesten, a Rákóczi út és Nagykörút sarkán az emke előtt. Kedves közönségünk, az iskola rádió szerkesztőit is sokat foglalkoztatja az a gond, bármennyire vonzóan, változatosan próbálják tálalni a tananyagot, a pedagógusoknak és a szülőknek az a tapasztalata, hogy ez az oktatási forma még mindig nem köti le eléggé a diákok érdeklődését. Az ötlet egy kicsit bizarr, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, épp ezért idehívtam a mikrofonhoz a szerzőt, mondja el személyesen, miről is van szó. Barna, tied a mikrofon, de ne vidd haza. Van a ti családotokban otthon diákkorú gyermek? Van, igen. Miért? Szokta nézni a tévében, vagy hallgatni a rádióban a meccseket? Hát persze. Egy percet el nem ulasz belőlük. Ez a megoldás kulcsa. Vegyék át az iskola rádió szerkesztői is a sportrovatnak a módszerei. És pedig? Hát kérlek szépen, tartsák ilyen körkapcsolásos módszerrel meg az órákat, de ahelyett, hogy én itt magyaráznék erről, javaslom, hogy tartsunk egy bemutató tanítást, hadd lássák a diákok is, meg a felnőttek is, hogy milyen lesz a megfiatalított rádió. Mit szólnál például egy körkapcsolásos történelem órához? Hát rendben van, de miért épp a történelemmel kezdjük? Hát kérlek szépen, a sportközvetítésekben te manapság már alig hallod azt a szót, hogy meccs, hanem folyton azt hallod helyett, hogy mérkőzés, összecsapás, küzdelem, és nem is csak így szimplán, hanem jelzőkkel feldúsítva, hogy helyosztó, rangadó, sorsdöntő mérkőzés. Na most, ha végigfutunk a világtörténelmen, akkor rögtön látjuk, hogy mennyi mérkőzés, összecsapás, küzdelem volt benne. És nem is akármilyenek, hanem valóban helyosztók, rangadók, sőt a szó legszorosabb értelmében vett sorsdöntő mérkőzések. Gondolj csak például arra az összecsapásra, ami a magyar és a török válogatott között zajlott le a Mohácsi pályán 1526-ban. Na várját, ezt a Nemeskürti megóvta. Viszont azt is tudod, hogy az ott elszenvedett vereségünk miatt hosszú időre kiestünk a KK-ból. Mi az a KK? Mármint a korai kapitalizmus küzdelmei. Állítólag az akkori szövetségi kapitány így vigasztalta a meccs után a csapatot. Nem baj, fiúk, több is vész majd Marseille-ben. Világtörténelmi stúdió Budapest. Megkezdjük körkapcsolásos közvetítésünket az elmúlt évezredek legjelentősebb mérkőzéseiről. Halló, Körmendi János, mi történik a Lech-mező gyöpén? A lehető legrosszabb. Vége felé jár a mérkőzés, a mieink veresége most már teljesen bizonyosra vehető. A magyarok azonban még mindig nem adták fel a küzdelmet. Igazi Hungária úti kupa hangulat uralkodik a pályán. Támadó szellemi csatárunk Lehel, magasra emelt kürtjével épp most vágta kupán Konrádot. Kedves hallgatóink, bár a piros rózsa és a fehér rózsa csapata között az angol ranglista első helyéért folyó küzdelmet a televízió is közvetítette, úgy gondolom nem árt, ha a rádióhallgatók is kapnak belőle egy kis kóstolót. Londoni tudósítónké Major Tamásé a szó. Eszményi labdarúgó időben folyik a mérkőzés, ugyanis York napsütése rossz kedvünk telét tündöklő nyárra változtatták. Henrik VI, a piros rózsa utolsó királyát, akarom mondani csatárát, most szállítják le a pályáról. Valószínűleg nem rúghat többi labdába. A fehér rózsa csapatából különösen Richard III tűnik ki, aki ellenfelein és klubtársain egyaránt átgázolva magabiztosan tör a kapu és az angol trón felé. Erdődi Kálmán kér szót Nándorfehérvárról. Támadnak a törökök, szorongatott helyzetben vannak a mieink. Az egyik otomán fiú veszedelmesen ront előre. A magyar védelem legküzdőképesebb embere, Dugovics Titus, szabálytalanul szerel, hátulról átfogja a török fiút és lerántja magával a földre. Ennyi, titi, ez bizony nem volt sportszerű. Még szerencse, hogy a bíró nem ítél ellenünk 11-est. Mielőtt a következő helyszínre kapcsolnánk, kérdezzük meg az MTI ügyeletes sportszerkesztőjét, Csákányi Lászlót. Hogy áll Filippinél a találkozó? A triumvirátus csapata határozottan jobb, különösen az Antonius Kleopatra összjáték kitűnő. Antonius remek labdákat kap Kleopatrától. Befejezésül kérjük még egyszer Nándorfehérvár. A magyar fiúk, mintha megtáltosodtak volna. A törökök viszont egyre inkább elbizonytalankodnak. A Mohamed II által vezetett támadások rendre elhalnak a félpályán. A magyar csapat kapitánya, Hunyadi ő, az ősz vitéz, fergeteges rohamot diktál. Ha az előjelek nem csalnak, itt bizony világra szóló szenzáció születik ma. Vatikáni kollégám már be is harangozta a magyarok győzelmét. Adásidőnk végére értünk, körkapcsolásos közvetítésünket befejezzük, bár a világtörténelmi küzdelmek még folynak. A mérkőzés kimeneteléről a történelemkönyvekből, vagy saját tapasztalataikból értesülhetnek. Kedves hallgatóink, viszont hallásra! Jó napot kívánok! Kérem, nem tudom, jó helyen járok-e. Ez az a kísérleti ház, ahol beköltözhető kísérleti öröklakások vásárolhatók? Jó helyen jár, asszonyom. Ebben a házban kizárólag kísérleti öröklakás található. Megtekinthetnék egy ilyen kísérleti lakást? Semmi akadály, asszonyom. Azért vagyok itt, hogy szakszerű felvilágosítást nyújtsak, ugyanis én vagyok a tervező. Szíveskedjék mindent alaposan megnézni és a végén nyilatkozni. Óhajt-e kísérleti öröklakást vásárolni, vagy nem? Nyilatkozni fogok. Akkor szíveskedjék utána fáradni. Erre tessék, parancsoljon. Igen, itt is volnák. Tessék, nyugodtan. Tessék belépni. Igen. Na. Hát miért van az előszoba ajtón kilincs helyett zsinór? Sas szeme van, asszonyom, hogy észrevette. A zsinór az én újításom. Bizonyára ön is olvasta a lapokban, mennyi a panasz az új lakások kilincseire. Napok alatt letörnek, lekonyulnak, elhajlanak. A zsinór legfeljebb elszakad, csak akkor a kedves lakó befűz egy másikat. Két tartalék zsinórt adunk minden lakáshoz. És ez a konyha? De még milyen konyha? A legmodernebb, amit a házakban ebben a műfajban terveztek. Mi ez a készülék itt a sarokban? Kézi szivattyú. A konyhákban ugyanis nincsen csap. Hát mi van? Kézi szivattyú. Ez van. Akinek víz kell, pumpál magának a szivattyúval. Olyan szárazság nem lehet, asszonyom, hogy 2-3 órai pumpálással ne lehessen egy vödör vizet összehozni. Na és a falak? A falak nincsenek bevakolva. Nem is lesznek. Itt senkinek sem fog 1-2 hónap múlva nyakába húlni a vakolat. Most látom, hogy a padló sem egyenes, hanem középen lejt. Szándékosan terveztem lejtősre. Itt asszonyom nyugodtan elejthet akármit, egy csavart, apró pénzt, hajtűt, akárhol ejti le, középen mindig megtalálja. És miért lyukacsos a padlózat? A lyukakon keresztül hullik le a szemét az alsó lakásokba. És onnan hová? Onnan tovább. Egészen addig, amíg le nem érkezik a földszintre, a házmesterhez, aki aztán, ha tetszik, ha nem, rá van kényszerítve, vagy összesöpörje. De ettől a sok lyuktól állandóan húzat van. Ennek is megvan az előnye. Melyik idős ember bírja a húzatot, asszonyom? Húzatos lakásban nem jönnek látogatóba, például az anyós, ugye? És miért mozognak a parketták? Azért, hogy a férjeknek legyen hová elrejteni a dugi pénzt. Mondjuk, ha elrejt valahol, ugye azt mondom, egy százast, ugye esetleg a férj elől, vagy fordítva, ugye? Hát hiába rejtem el, a férjem felszedi utána az egész parkettát. És mondja meg, hol talál manapság egy kisiparost, aki egy százasért átrakja magának az egész parkettát? Tényleg. És fűtés, az van? Hogyne, szabályozható. Annyi kokszot lapától a vaskályhába, mennyit akar. Nekem kell felhordani a tüzelőt a pincébe. De, hogy hát nincs is pince. Akkor hová rakják a lakók a tüzelőt? Mindenki oda rakja, ahol akarja. Ma már az ilyesmire nem szólunk bele. És lift, az van? Van. Tetszett látni a szekrényt a földszinten? Azt láttam, de a drótkötelet nem láttam, ami felvonja. Nem szeretünk fel drótkötelet. Motor nincs, csak kaszni van. Elképesztő. 10 emeletes ház lift nélkül. Miért elképesztő, asszonyom? Hát nem mindegy, hogy miért nem működik a lift, hanem működik. A fő, hogy megvan a kaszni. Most már kitehetjük a táblát, a lift nem működik. Mások motorral meg drótkötélel sem működik. Mi megtakarítjuk ezt a fölösleges kialakítást. És mire fordítják a megtakarított összeget? A kísérleti öröklakások propagálására. Mondja, uram, mi az örök ezekben a lakásokban? A kísérlet. Ezt hogy érti? Adjon 80 000 forint előleget. Minek? Ez a kísérlet. Kár kísérleteznie. Ilyen lakásért nem adok egy vasat sem. Azt hiszi, csodálkozom, már az elején tudtam, hogy nem komoly vevő, asszonyom. És miből tudta? Abból, hogy folyton a kilincset keresgélte az ajtón. Asszonyom, aki ennyire szeret kilincselni, az kérjen a tanástól lakást. Egy ő. A mi vállalatunk a Bamex Bumfért kis izéket, na, hogy is mondjam csak, kis vacakokat gyártott. Egy ilyen vacak potom 10 fillérbe került. Gyártmányunkat a város több pontján hirdettük, vegyen valami vacakot szeretteinek. Midőn Lipták Kartás a vállalathoz került, azt javasolta, árisítsuk a vacakokat tetszetős nejlon tasakokban. A javaslatot elfogadtuk és megvalósítottuk. Kicsi drágább lett ugyan a vacak, 1 forint és 8 fillérbe került, de a bolondnak is megérte. Néhány hónappal később Lipták Kartás azt ajánlotta, rakjuk tubusokba a vacakokat. Így már 1 forint 52 fillérbe került, de a bolondnak is megérte. Aztán a tubust nájlontasakba raktuk, mert úgy sokkal tetszetősebb, és 2 forint 1 fillérért árusítottuk, de a bolondnak is megérte. Lipták Kartás azonban még ekkor sem nyugodott, elméje szüntelenül dolgozott. Forgalomba hoztuk a dobozos vacakot, amely 4 forint 3 fillérbe került. A dobozban 2 tubus volt, az egyikből a vacakot lehetett kinyomni, a másikból a nejlontasakot. Ugyanez a doboz rózsaszín szalaggal átkötve 5 forint 3 fillérbe kóstált. de a bolondnak is megérte. Gyártottunk aztán olyan fajtát is, amelyben a rózsaszín szalagot is tubusba tettük, ennek már 6 forint volt az ára. Még mindig megérte a bolondnak is. A példán lelkesedve mások is éjt-nappallá téve törték a fejüket. Hogyan lehetne tetszetősebb, kultúráltabb csomagolásban árusítani a vacakot? Verpeléti kartás a következő újítást eszelte ki. Készítsünk kétféle vacakot. Az egyik vacaknak legyen a neve Bicek, ezt árusítsuk továbbra is a régi áron, 6 forintért, a másik vacakot pedig nevezzük el extra prima vacaknak, és annak legyen 10 forint és 7 fillér az ára. A kettő között az a különbség, hogy az extra prima vacakot vízhatlanítjuk, pasztorizáljuk, válogatjuk, aszaljuk, passzírozzuk, kicsipkézzük, megfésüljük, tűzállóvá tesszük, beavatjuk, felavatjuk, kicsontozzuk, kitanítjuk, beolajozzuk, lesmirgizzük, felmérjük és beszegjük, míg a vicek vacakot nem. Csupán 4 forint és 7 fillér a differencia. A bolondnak is megérte. Meg aztán be is szüntettük a vicek vacak gyártását. Az extra prima vacak dobozban 2 tubus. Az egyikből a nájlontasakot lehet kinyomni, a másikból a vacakot. 10 forint és 7 fillér. Ha a tubusból kinyomott nájlontasak nájlontasakban van, és a rózsaszínszalaggal van átkötve, akkor természetesen drágább. Ekkor 14 forint és 40 fillérét vesztegetjük. Viszont a bolondnak is megéri. A Bergengóc módra elkészített extra prima vacak kadarkaízű fadobozban 20 forint és 3 fillér. Ugyanaz nájlontasakban és tubusban 26 forint. Hékánykartás javallatára hiába a fejlődésben nincs megállás, az extra prima vacakot átkereszteltük extra prima minőségű csúcs szuper vacakra. Ez 1 forinttal többe került, mert nehezebb volt kimondani. Ennél a gyártmányunknál a nevet is külön tubusba tettük. Ugyanaz nájlontasakban 28 forint, ugyanaz bársonytokban 150 forint, vacak bársonytokban léghajóval 1 millió forint, ugyanaz Hermelin belépőben 1 millió 6000 forint, vacak bársonytokban léghajóban Hermelin belépőben zenekari kísérettel 1 millió 10000 forint, ugyanaz tubusban nájlontasakban 1 millió 17000 forint és 6 fillér. A balonnak is megéri. Nyitom már, nyitom! Nem kell a házat elvenni! Ki az? Én vagyok, Bimbula! Már lefeküdtél? Kérlek, vígy magadra valamit, mert nővel vagyok itt! Jaj, régen elmúlt már! Éjfél. Tessék! Szervusz! Szervusz! Kisasszony, engedje meg, hogy bemutassam barátomat és kollégámat, Prokop Lászlót. Mici kisasszony. Nagyon örvendek. Pá! Kérlek, a kisasszony most jött vidékről, hogy egy pesti szintársulathoz beszerződjön, de még nincs lakása, és ma éjjelre szállás kell neki. Ugye a rettentő hidegben, ebben a vékony lebenyekben. Kepben! Szóval a kepben megfagy, és... Tudom, magammal. Igen, tudom, az anyáddal laksz. Igen, szóval, bocsáss meg, más mód nem állt rendelkezésemre. Gondoltam, hát... Kérlek, hát itt a díványonhoz megfelel a hata kisasszony. Ó, ez csodás! Illetve, ha elfogadja, talán még helyesebb, ha én alszom a díványon, pedig az ágyban, ha nincs ellene kifogása, az én ágyamban. Ó, nekem mindegy, jó lesz nekem a dívány is! Ez nagyon jó, de hát én valahogy nem így gondoltam. Nem, hát hogy gondoltam? Kérlek már, bocsáss meg, de nem hagyhatok egy fiatal lányt egyedül veled. Hát szabad tudnom, mi a... Nagyra besülek, de ekkora bizalmam nincs benned. Tehát hogyan képzeled? Tehát te is itt akarsz maradni? Hát én itt maradhatnék, mert én magamért jót állok, de... Te... Szóval, te itt maradsz, én meg menjek el. Ha, nem mondanád meg, hogy hová? Kérlek, ne légy ideges, én már mindent részletesen kigondoltam. Én nagyon lekötelezel. Nálad biztosan van pénz, de elmehető szállodában. Először is nálam biztosan nincs pénz. Kinek van ma pénze? 2 pengő az egész vagyom. Az baj, de még akkor is van egy megoldás. Te elmehetsz például a Lovacska klubba. Akárhányszor előfordult már, hogy reggelig kártyáztál, vagy kipiceltél, és onnan jöttél a bankba. Szóval én hát menjek el. Te pedig itt maradsz. Menjek el ének ide, én a saját lakásomban. Kérlek, én veszélytelenül itt maradhatok, mert én becsület szavamra kijelentem. Én is becsület szavamra kijelentem, mit szólsz hozzá? Az ilyesmit nem lehet becsület szavakkal elintézni, kérlek. Nem bírnál a lelkismeretem, hogy a kisasszony ilyen helyzetben... Tudod mit? Az én lelkismeretem sem bírnál. Nekem is van erkölcsi érzékem. Ezért kár is tovább csűri csavarni ezt az egész ügyet. Én elmegyek, jó. De te nem maradsz itt, mert engem megölne a lelkiismeret furdalás. És különben is igazán komikus eset lenne. Én hajlandó vagyok akármilyen áldozatra, de ökör az nem vagyok. Jó, elmegyek én is. Megyek haza. Oho, haza? Az nem. Mert kibiztosít engem arról, hogy egy hirtelen kanyarulattal nem térsz vissza az én saját lakásomban. Igaz, engem sem biztosít semmi arról, hogy te nem térsz vissza. Nekünk együtt kell maradnunk egész éjszaka, és együtt megyünk be majd reggel a hivatalba. Nem, ezt nem fogadhatom el. Prokop úr, én ezt nem kívánhatom. Inkább elmegyek én, nem bánom, akármi lesz is. Neki megyek a Dunának! Jaj, ó, úgy gondolja, nem engedhetem ezt, még hogy a Dunának! Nem így gondoltuk ezt, hát a Micika, hallgasson rám, hát. Csak maradjon nyugodtan! Üljön le, na, forduljon el. Én felöltözöm, elmegyünk, és szépen lefekhetünk. Úgy bizony, a finom, puha, meleg ágyikóba. És remélem, nem retten vissza, mert az egy férfi ágya. Férfi nélkül? Természetesen, férfi nélkül. Mehetünk. Szép álmokat, Micike. Köszönöm, fiúk. Nagyon aranyosak. Prokop úr, ezt nem felejtem el magának soha. Viszontlátásra, Micike. Micike, jól zárja magára az ajtót. Igen. Milyen szamarak! Istenem, hogy milyen szamarak! Lajos? Igen, én vagyok Mici. Most érkeztem. Hogy hol töltöm az éjszakát? mondanék.